สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่118นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบพระเยซูตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนพวกเรานะครับพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่13นะครับซึ่งเป็นวลีสุดท้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิดอาเมนพี่น้องครับเราอาจจะอ่านคำบันทึกสุดท้ายที่เป็นที่รู้จักกันมากนะครับในคำอธิษฐานนะครับไว้ในวงเล็บนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟุตโน้ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสำเนาต้นฉบับเก่าแก่หลายฉบับนะครับซึ่งฟุตโน้ตนะครับในฉบับ1971นะครับ1971ของสมาคมผู้ที่ทำไทยนะครับได้บอกว่าสำเนาต้นฉบับเก่าแก่หลายฉบับไม่มีข้อความนี้พี่น้องครับเนื่องจากว่าฉบับ1971นะครับเป็นฉบับที่เราได้แปลมาจาก RSV นะครับ RSV นี่มาจากคำว่า Revised Standard Version นะครับก็เป็นพระคัมภีร์ฉบับ RSV นะครับซึ่งเป็นฉบับต้นฉบับครับที่นำมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับไม่ได้รวมประโยคนี้เข้าไปด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่บรรณาผู้ที่เรียบเรียงนะครับบรรดาผู้ที่เรียบเรียงทั้งหลายก็คือบรรณาธิการนะครับที่แปลเป็นไทยนั้นก็รวบรวมนะครับไว้อยู่ในวงเล็บเพื่อให้เราอ่านครับเพื่อคำอธิษฐานนี้จะเป็นคำอธิษฐานที่เรียกว่าเป็น doxology doxology ก็คือ sacred นะครับก็คือเป็นคำที่ยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าซึ่งจบนะครับซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายในคำอธิษฐานก็คือขอให้เป็นการขอที่ว่าให้ราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์นะครับนี่เป็นคำนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเป็นการโมทนาพระคุณของพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการสรรเสริญและการถวายเกียรติพระเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานปิดของพวกเรานะครับก็คือด็อกโซโลจีนั่นคือการนมัสการพระเจ้าครับพี่น้องครับคำว่าด็อกโซโลจีนั้นก็คือหมายถึงการร้องนะครับโหร้องถวายชัยนะครับชัยโยนะครับอย่างนี้เป็นต้นให้กับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับในการนมัสการพระเจ้านั้นจะต้องจบทุกครั้งนะครับด้วยด็อกโซโลจีนะครับด็อกโซโลจีในสมัยนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากในสมัยโบราณก็คือการร้องเพลงนะครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนี่จะเป็นหนึ่งในด็อกโซโลจีทั้งหลายนะครับเพราะการสรรเสริญพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นั้นควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องปิดด้วยด็อกโซโลจีนะครับก็เรียนแบบคำอธิษฐานของพระเยซูครับคำอธิษฐานของพระเยซูก็ปิดด้วยด็อกโซโลจีเหมือนกันพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคำอธิษฐานซึ่งเป็นด็อกโซโลจีนะครับด็อกโซโลจีในตอนนี้เหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริมีศัพท์ที่สำคัญ3คำด้วยกันครับก็คือราชอำนาจภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า kingdom ครับFor thy is the kingdom แปลว่าอะไรครับแปลว่าราชอาณาจักรนะครับซึ่งหมายถึงชัยชนะนะครับเหนือสงครามนะครับเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้นั่นหมายความว่าจะต้องมีการรุกคืบนะครับที่จะขยายขอบเขตขยายพระราชอำนาจในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าที่ใดก็ตามนะครับที่มีคิงดอมแน่นอนครับมีพระราชอำนาจติดตามมาพี่น้องครับนี่คือเป็นคำอธิษฐานที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าถวายชัยชนะของพระเจ้าขอให้ชัยชนะเป็นของพระองค์ขอให้ชัยชนะเหนือซาตานเหนือความตายเป็นของพระองค์พี่น้องครับเรามาลองดูครับว่าชัยชนะเหนือความตายชัยชนะเหนือซาตานนั้นเกิดขึ้นตอนที่ไหนครับเกิดขึ้นที่ไม้กางเขนครับนะครับชัยชนะเหนือความตายเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่พระเยซูเป็นกิ้มเหนือความตายนะครับพระเยซูคืนพระชนนะครับคือการประกาศชัยชนะพี่น้องครับ Kingdom of God นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับที่ไม้กางเขนครับเริ่มต้นที่ไม้กางเขนและจบลงด้วยการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูนะครับนั่นคือช่วงเวลาแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกมนุษย์นะครับในโลกมนุษย์ในโลกบนใบนี้นะครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับการนมัสการพระเจ้ากับคริสตจักรและการขยายแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งทุกคนจะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้า และนั่นแหละครับจะเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วนะครับตรงนี้เองทำให้เราเห็นว่าพวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่จะอธิษฐานถวายเกียรติพระเจ้าว่าขอให้ราชอำนาจเป็นของพระองค์เท่านั้นขอให้คิงดอมเป็นของพระองค์ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของพระองค์เท่านั้นแต่ว่าเราต้องเป็นเครื่องมือในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับเราต้องเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวประเสริฐนำวิญญาณคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐครับให้มารู้จักกับพระเจ้านี่คือหน้าที่ของเราในการตอบสนองต่อคำว่าราชอำนาจหรือแผ่นดินนะครับของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับคำที่สองครับก็คือคำว่าฤทธิเดชนะครับคำว่าฤทธิเดชนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า power power หมายถึงพระราชอำนาจครับหรือฤทธานุภาพครับหรือฤทธิเดชสิทธิอำนาจสูงสุดนั้นก็เป็นของพระเจ้าที่การยกย่องถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าขอให้ฤทธิเดชเป็นของพระองค์ขอให้อำนาจสูงสุดสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นของพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือฤทธิเดชครับที่จริงแล้วเราทั้งหลายไม่เพียงแต่จะต้องอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าขอฤทธิเดชอำนาจเป็นของพระองค์เท่านั้นแต่พี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่ exercise ฤทธิเดชของพระเจ้านะครับเราจะต้องเป็นพ่อพระพรเราจะต้องเป็นเครื่องมือเราจะต้องเป็นพัฒนะของพระองค์นะครับในการที่จะ exercise หมายความว่าเราจะต้องถ่ายทอดนะครับเป็นพ่อพระพรที่จะถ่ายทอดอำนาจของพระเจ้าพ่อพระพรที่จะถ่ายทอดฤทธิเดชของพระเจ้าพ่อพระพรที่จะทำให้เกิดการยอมรับในฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้านะครับต่อไปครับก็คือคำว่า glory หรือคำว่าพระสิริพระสิรินั้นก็คือการมีสง่าราศีครับเรามีข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าแผ่นดินเต็มด้วยพระสิรินะครับเวลาเรามีเพลงร้องเพลงครับให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้านะครับในพระเจ้าของพระเจ้าในสุดีบอกว่าฟ้าสวรรค์นั้นประกาศพระสิริของพระเจ้าแผ่นดินโลกนั้นก็เต็มด้วยพระสิริของพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การสรรเสริญครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การนมัสการนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวนะครับและไม่สามารถที่จะมีใครขโมยพระสิริของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าระวังนะครับอย่าขโมยพระเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองนะครับทำให้เกิดการเสื่อมเสียในพระสิริของพระเจ้าทำให้เกิดการเสื่อมพระเกียรติของพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราต้องการเกียรตินะครับเราต้องการรับการยกย่องจากผู้คนทั้งหลายพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เราเป็นผู้ที่หิวกระหายและโลภนะครับในเกียรติและยิ่งในเกียรติของเรานะครับนั่นแหละครับคือเรามีพฤติกรรมเหมือนกับมารซาตานครับที่มันชอบขโมยเกียรตินะครับมันอยากจะมีเกียรตินะครับมันอยากจะเทียบเท่ากับองค์ผู้สูงสุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงช่วยเรานะครับในคำทูลขอนะครับตามแบบอย่างของพระเยซูทั้ง7ประการนี้นะครับผมขออนุญาตสุดท้ายทบทวนให้พี่น้องครับ3ประการแรกครับเกี่ยวข้องกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้ชีวิตของเรานะครับที่จะเป็นที่เป็นเหตุให้ผู้คนได้เคารพสักการะและบูชานมัสการพระเจ้านะครับอันที่สองครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับขอแผ่นดินของพระองค์มาอยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะเป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปนะครับอันที่สามครับก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะครับให้เราเป็นผู้ที่อธิษฐานขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรานะครับอย่าให้อธิษฐานว่าขอให้ใจของเรานะครับสำเร็จนะครับแต่ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จครับขอให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราขอให้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับสำเร็จในชีวิตของเรานะครับนั่นคือเดสตินีนะครับก็คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครับในชีวิตของเรานั้นขอให้สำเร็จครับและสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับพี่น้องของเราเช่นเดียวกันครับเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันให้สำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนี่คือ3ประการแรกครับส่วนอีก4ประการครับคือคำทูลขอครับ4ประการหลังครับอันที่4ก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้ให้เรามั่นใจนะครับว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรานะครับเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่นะครับพระเจ้าจะไม่ลูกของพระองค์นั้นได้ขาดตัวบกพร่องในสิ่งจำเป็นของชีวิตนะครับให้เรามั่นใจอย่างนั้นและอันที่5ครับขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นนะครับการที่คำอธิษฐานของเราจะได้รับการสดับฟังจากพระเจ้านะครับและคำตอบจะมาจากพระเจ้าถึงเราได้นะครับก็คือเราต้องปัดจากบาปครับเราต้องปัดจากสิ่งที่กีดขวางนะขวางกั้นนะครับอุปสรรคที่ขวางกั้นเรานะครับนั่นคือการยกโทษหรือยกให้คนอื่นครับยกโทษผู้ทำผิดต่อเรานะครับเมื่อเรายกโทษผู้ทำผิดต่อเราพระเจ้าก็จะยกบาปผิดของเรานะครับขวางกั้นสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นนะครับก็จะถูกย้ายออกไปถูกจิบยกออกไปนะครับเราจะพบกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับสารภาพบาปและเรายกโทษผู้ทำผิดต่อพวกเรานะครับต่อไปครับข้อที่6นะครับขออย่านำพระองค์เข้ามาในการทดลองครับขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เรามีของประทานฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือวิญญาณแห่งการแยกแยะครับนะครับวิญญาณแห่งการที่เราจะบอกว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนผิดอันไหนถูกนะครับอะไรเป็นการล่อลวงอะไรเป็นเทสนะครับคือการทดสอบจากพระเจ้าอะไรมาจากมารอะไรมาจากพระเจ้าและสุดท้ายก็คือให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้เราพ้นจากอิทธิพลของอำนาจมืดวิญญาณชั่วกับให้เราตัดความสัมพันธ์กับสิ่งต่างเหล่านี้ให้ถูกปลดปล่อยนะครับให้เราเป็นภัยจากสิ่งที่เป็นของมารร้ายของซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับที่จะมีโอกาสให้ทวนอย่าลืมนะครับว่าการอธิษฐานนั้นมี3ระดับครับอธิษฐานด้วยใช้เสียงครับอธิษฐานด้วยการ ให้ควรพระเจ้าของพระเจ้าเงียบนะครับและอธิษฐานระดับสุดท้ายก็คืออธิษฐานในแบบที่ว่านิ่งนะครับและคอยฟังพระสวดเสียงของพระเจ้านี่คือ3ระดับของการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีประสบการณ์กับการอธิษฐานส่วนตัวเพื่อที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในมิติของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแน่นแฟ้นสนิทสนมกับองค์พระเจ้าของเราอาเมน